Y arranca Pono Norte, arranca Emisiones Cacatúa, arranca TV Tron en directe i arrenquem amb unes disculpes. Ens volem disculpar perquè el que esteu sentint ara és una gravació. Sí, és una gravació que he fet no fa molt de temps que l'he fet fa un parell de dies. El que passa és que avui, dimarts, dia 14, quan vosaltres esteu sentint això, jo tenia hora al metge i no l'he pogut passar en un altre dia. O sigui que em vaig preparar aquesta gravació. Doncs disculpeu-me per això, disculpeu-me a tots els col·laboradors d'Emissiones Cacatua, perquè ens havien proposat que això del live seria una mica la cosa fonamental d'aquest tinglado. Però bueno, jo he sigut el primer en trencar aquesta norma que ens havíem autoimposat. Però bueno, estic segur que no seré l'últim i espero que no sigui molt greu. Bueno, ens vam quedar la setmana passada amb el Nilo, que ens portava aquest testimoni del desguàs dels cotxes allà a León, a Mata de On, de no sé què, Mata de On, amb els seus encontres, les seves trobades a Valladolid amb el cantant del seu grup de música preferit. I bé, nosaltres intentarem agafar el relleu de tot això, tant seguir en la vena que havíem presentat al programa de presentació de fa 2 setmanes, on parlàvem de que Pono Norte seria un programa que tindria la moda com a eix central. I res, vam començar una mica malament perquè vam estar parlant d'un text, vam intentar traduir un text del segle XIX, i avui esperem acostar-nos una mica més a les últimes tendències, però bueno, encara ens quedarem curts perquè ho farem acostant-nos a una gravació, també una gravació d'un concert que va tenir lloc el 16 d'octubre de 1984, que va ser emès en directe per Ràdio Televisió Espanyola. No sé si en aquell temps hi havia la 1 i la 2. No. Bueno, era un programa que feien els vespres dels dimarts, que es deia L'Edat d'Oro. Bueno, hi ha molt material d'aquest programa, no? A més dels grups així claus de la movida madrilenya, doncs passaven molts grups estrangers, no? Que bueno, que grups d'aquest tipus a la televisió ja no se'n veuen. I el concert aquest en qüestió, en el que em volia centrar jo avui, és un concert de Psychic TV que finalment va portar molts problemes al programa, perquè alguns espectadors es van sentir ferits per les imatges que es projectaven, no? Perquè són una mica irreverents. I bueno, al cap de pocs mesos el programa va tallar. El vídeo ja porta dos rombos a dalt a la dreta. No sé si hi haurà algú tan jove com per no saber això dels dos rombos, no? Que és aquesta senyal que posaven a la televisió a l'angle dret damunt, i volia dir això, que el programa que començava doncs no era apte per a menors, no sé, o que podia ferir sensibilitats i això. El que passa és que és curiós perquè els dos rombos apareixen al principi, s'està potser un minut amb els dos rombos i després ja desapareixen. Bueno, i en aquest concert, en qüestió de Psychic TV, hi ha una cosa que em sembla molt interessant, que és que al principi del concert apareix un text en la imatge, no, o sigui, no, és un concert en públic, igual hi ha unes 200 persones mirant-ho, i en la imatge apareix un text que apareix a la dreta de la imatge a baix, i són com uns subtítols, però no uns subtítols clàssics de pel·lícula, no? Que apareix el text, plaf, desapareix, un altre, no? Sinó que apareix tota l'estona de dreta a esquerra, molt ràpid, no? És difícil parar atenció, doncs, a la imatge, perquè estan passant coses en escena, hi ha un dispositiu amb una quinzena de pantalles de televisió, hi ha unes pantalles més grans també, són uns quants músics, el cantant en Genesis fa molt l'espectacle, per dir-ho d'alguna manera, es baralla amb algú del públic, es llencen objectes els uns als altres i tal. Però entremig de tot això, per l'espectador, no per la gent que estava allà al concert, hi ha aquest text que va de dreta a esquerra, com us digui, que és com una mena de propaganda subliminal que aquests senyors de Psychic TV, no sé com van poder enxufar a televisió espanyola, i és aquest text el que jo us voldria llegir tot seguit. Escoltarem també una mica una part de la música, i al final de tot el programa, doncs, pensava escoltar un fragment de una tut la doublure que vam començar a escoltar el programa de presentació de fa 2 setmanes, aquesta peça de Sabine Machar. Doncs jo posaré el play d'aquest vídeo i ens llançarem en aquest text, en aquest concert. Hemos alcanzado un momento de crisis. Nos hemos dado cuenta de que nos faltan zonas enteras de nuestra experiencia de la vida. Nos enfrentamos a una tormenta de las fuerzas más fieras que se conocen, a la degradación del hombre a criatura sin sentimientos, sin sabiduría y sin orgullo de sí mismo. Nos enfrentamos a una liquidación mucho más completa que la muerte. Hemos sido condicionados, estimulados y chantajeados para autorrestringirnos a una percepción más y más estrecha de nosotros mismos, de nuestra importancia y nuestro potencial. Todo esto constituye un ataque psíquico de la mayor magnitud. Aceptar es la derrota. Resistir es peligroso e impredecible. Pero para aquellos que se dan cuenta de la totalidad de la derrota, la resistencia es la única opción concebible. En este momento tenéis estas alternativas: seguir siendo para siempre parte de un mundo dormido, abandonar gradualmente los sueños y esperanzas de la niñez, seguir permanentemente adictos a la droga de la vulgaridad, o luchar a nuestro lado en el templo de la juventud psíquica. El templo de la juventud psíquica ha sido convocado para actuar como centro y catalizador del desarrollo individual de todos aquellos que desean alcanzar lo interior y salir fuera. Quizás tú eres uno de estos y te sientes ya diferente, insatisfecho, alejado de las masas que te rodean, instintivo y alerta. Eres ya uno de los nuestros. El hecho de que recibas este mensaje es el principio. No pienses que te vamos a decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que ser. El mundo está lleno de instituciones que estarían encantadas si pensaras e hicieras exactamente lo que te han dicho. El templo de la juventud psíquica no es ni será nunca una de ellas. No ofrecemos dogmas ni promesas de confort ni respuestas fáciles. Vas a tener que descubrir tu propio yo. Nosotros solo ofrecemos el método de sobrevivir, cómo ser verdadero, te devolvemos a ti mismo, apoyamos tu individualidad en la cual el espíritu y la voluntad unidos arden con pasión y orgullo. Nuestra función es dirigir y respaldar. Todo trabajo repetido innecesariamente es sencillamente un desperdicio. Publicaremos libros, manuscritos y grabaciones en varios formatos, vídeo y audio, sobre nuestro progreso. Estos trabajos no tienen dogmas sin sentido, sino que son ejemplos de nuestros intereses y creencias en acción. No se hacen como entretenimiento, sino como experiencia, no la mundana de la rutina diaria, sino la experiencia del espíritu y la voluntad triunfantes. Oh, okay. Psychic Television es, en un sentido muy deliberado, la sección de propaganda del Templo de la Juventud Psíquica. Se ocupa de los sentidos y la disciplina física de la acción, de los resultados psíquicos. Es un instrumento para investigar una forma contemporánea de nueva alquimia emocional, sexual y tecnológica, sin demonios, sin fuerzas exteriores, sin mistificaciones ni lenguajes medievales, una respuesta biológica y neurológica a la frecuencia y el pulso. Es magia neurológica, la combinación de elementos cuidadosamente escogidos que producen una potente reverberación en el consciente y en el carácter de quien los recibe. El momento que más nos interesa es el de ruptura, cuando consciente y subconsciente se mezclan y confunden. Psychic TV somos organizadores, la organización privada de nuestras experiencias, obsesiones, neurosis y cuerpos es filtrada cuidadosamente para crear el contenido de nuestra deprogramación. Lo que podéis ver es la integración resultante del ritual íntimo y el expresado. Lo que hacemos público solo es comprensible cuando se ve como una reflexión del sistema interno que usamos para investigar y organizar nuestra conducta diaria. Imitamos el efecto de los media normales, escritura, arte, sonido, TV, periodismo, para poner de relieve más claramente su potencia y su naturaleza. Entonces, intentamos mutarlos para crear nuestro propio potencial de cuestionar las cosas. La necesidad primordial es una crisis seductora. La intención es crucial. El móvil es básico, la clave es la disciplina. Nuestro propósito no es otro que iniciar una filosofía oculta de la vida, un modo práctico y funcional de comportamiento, percepción, poder e integración. Nuestro método es una reconversión de nuestro metabolismo y mapa neurológico dirigido a la iniciación y las resultantes cicatrices en la memoria que sirven para recordarnos la dirección elegida. La verdadera libertad de elección sigue siendo el más raro de los derechos humanos. Usamos la sexualidad como método funcional de centrarnos en nuestras transmisiones y manifestaciones en directo. Montamos los paralelos tecnológicos a las técnicas consumistas, al letargo y las demandas falsamente generadas y a las represiones religiosas, políticas y sociológicas y valores heredados para crear la iniciación a una televisión expandida que requiere una suspensión positiva de las expectativas inculcadas. Nuestra preocupación principal es el control. Postulamos un modelo para el uso mágico de la televisión y el desarrollo de un culto nuevo. Blasfemamos contra los viejos dioses del miedo y la culpabilidad. Thank you. Oh! Thank you. Thank you. Això ha estat Psychic TV per Ràdio Televisió Espanyola. De fet, us recomano de veure aquest vídeo, que podeu trobar molt fàcilment a YouTube. Busqueu Psychic TV Madrid 1984. I la veritat és que no té desperdici aquesta actuació. I ara m'estava fixant que el vídeo, si teniu mitja horeta lliure, doncs us poseu això, dura 33 minuts 33 segons. Que és 33 és la, com sabeu tots, naturalment, és l'edat en la que va morir Jesucrist. Bueno, a veure, això era, és tot per avui. Em podeu tornar a sentir d'aquí un mes, d'aquí 4 setmanes, el dia 11, que no sé ben bé encara què passarà. La setmana que ve la Ailul ens presentarà el seu Last Minute Show. I abans de tancar l'emissió us deixaré amb tot la doublure, que si veu sentir el programa de presentació d'emissions que Cacatua fa 2 setmanes, ja vam posar 5 minuts. És una proposta de la Liz per a que escoltem la totalitat d'aquesta peça de Sabine Macher, o Sabine Macher, jo no sé com s'ha de pronunciar, que ha fet una lectura d'aquesta novel·la de Raymond Russell que es diu La Doublure. I res, hem pensat de posar 5 minuts per poder arribar a sentir tot aquest artista. Jo doncs vaig a posar els 5 minuts, ens vam quedar al minut 5:47, posarem a veure si enganxem un bon final de frase, amb un punt i a part o algo així. I res, fins aviat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí. Adéu-siau. Il entre et referme très fort avec rage. La clé de l'autre côté sort de la serrure, tombe en résonnant, puis saute avant de se poser tout à fait. Gaspard ôte vite, en tirant les doigts nerveusement, ses gants gris, terminés par 2 grands poignets élégants, puis avec ses doigts nus, il enlève sa fraise qui le gêne, et tombant alors sur une chaise capitonnée, et d'où sort un peu de coton, par une déchirure, il saisit son menton, le coude sur la cuisse, et murmure à voix basse, le regard angoissé, tout perdu dans l'espace, dirigé fixement en bas vers le milieu de la porte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'esprit dans une crise aiguë, en proie au doute. 3 étoiles. La loge est encombrée et petite. Elle est toute en longueur. À main gauche en entrant, un côté long et plein de pendoirs. Un pantalon crotté pendant au premier, a, sauf une seule patte, ses bretelles en place. On voit une cravate. Une chemise au col traversé d'un bouton de nacre cache presque en entier un veston. En face, à l'autre mur, une longue tablette, pleine de fards divers et d'objets de toilette, est en désordre, auprès du couvercle d'un pot de pommade. Un flacon d'huile montre un dépôt jaunâtre, plus foncé que le reste. Une coupe en gros verre a beaucoup de poudre qu'une houppette surmonte. Des ciseaux aux tranchants écartés sont couverts de reflets cassés et de clarté. Le dessus d'un des deux tranchants forme une lime étroite avec son bord. Un peu de rouille abîme une des pointes dont l'acier n'est plus ardent. Un peigne est moitié gros, moitié fin. Une dent manque du côté fin. Sur le mur, une glace assez grande a dans un de ses coins une place plus claire, qui paraît une tache en dessous. Une lettre avec un timbre bleu de 3 sous est enfoncée un peu sous le bois qui la serre fort en cachant son coin d'en bas contre le verre. D'une grosse écriture, elle est adressée à Monsieur Gaspard Lenoir, au Théâtre de la République, Paris. Le coin de l'enveloppe en haut a le portrait d'un hôtel de l'Europe. 2 endroits sur les toits compliqués sont ôtés, déchirés en ouvrant. Au mur des deux côtés de la glace sont 2 becs de gaz. Sous la flamme, sur un blanc de faïence, on lit une réclame qu'on voit partout. Le bec de gauche fait plus clair que l'autre, dont la clé n'est pas très étroite, n'est pas très droite. En l'air, une haleine du gaz transparente s'élève du verre, en faisant faire une frisure brève au mur qui paraîtrait, lui, trembloter. Plus loin, une tablette, très petite, prend le coin, près de la porte, auprès d'une espèce cuvette, toute propre et pliée en long. Une serviette dépasse de très peu le bord. Un savon vert dans une savonnière est encore couvert de mousse desséchée. En arrière, une éponge est à même le bois. Gaspard toujours se ronge dans tout l'ébranlement du doute qu'il ressent. À la fin, il se lève avec force en poussant, après avoir enflé sa poitrine, un immense soupir. Il tire fort son manteau. Puis commence à se déshabiller avec mauvaise humeur. Pointer l'oreille. C'est la pièce qui vient de finir. Plusieurs fondes, ce sont les figurants sortant de scène qui s'en vont avec leur cliquetis.